ओंकार सांख्य दर्शन का चौथा दिन। हमने पहले अध्याय के 8 सूत्र किए हैं। 8वें सूत्र का सूत्रार्थ बचा हुआ है। आठवें सूत्र का सूत्रार्थ पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद किसी को कोई कल के पाठ में प्रश्न हो तो कर सकते हैं। स्वभावस्य अनपायित्वात् अननुष्ठान लक्षणम् अप्रामाण्यम्। इस सूत्र का अर्थ, स्वभाव के न हटने से, स्वभाव के न हटने से उसके लिए व्यर्थ अनुष्ठान करना, उसके लिए व्यर्थ अनुष्ठान करना प्रमाण रहित है। स्वभाव के न हटने से उसके लिए व्यर्थ अनुष्ठान करना प्रमाण रहित है। यह सूत्रार्थ है। जब हम किसी को स्वभाव बनाते हैं, बनाते हैं ऐसा बोलते ही स्पष्ट हो जाना चाहिए, वो आदत है, वो उस वस्तु का स्वाभाविक धर्म नहीं है। हमें बनाना है, इसको कह सकते आप नैमित्तिक स्वभाव, किसी निमित्त से उत्पन्न होने वाला स्वभाव। किसी न किसी निमित्त से हम अपने अंदर अलग अलग स्वभाव उत्पन्न कर लेते हैं। खाने का स्वभाव, बोलने का स्वभाव, गुस्सा करने का स्वभाव, चिड़चिड़ा बने रहने का स्वभाव, चंचल रहने का स्वभाव, आलसी पड़ा रहने का स्वभाव, अकर्मण्य का स्वभाव, अलग अलग स्वभाव हम बनाते हैं। ये निमित्तों से बनते हैं, किसी न किसी कारण से बनते हैं। लेकिन इच्छा आत्मा का स्वभाव है, इच्छा आत्मा का अपना गुण है, प्रयत्न करना आत्मा का अपना गुण है, उसका अपना स्वभाव है। उसे बनाया नहीं जाता है, हां उसे उद्बुद्ध किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। किसी के अंदर इच्छा ही नहीं, जीने की इच्छा नहीं, स्वस्थ रहने की इच्छा नहीं, अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा नहीं है, उद्यम करने की इच्छा नहीं है, अर्थात अपनी इच्छा को उसने दबा के रखा है। इच्छा तो है, आत्मा का स्वभाव है, इच्छा आत्मा से अलग नहीं हो सकती, उसको तो आत्मा के साथ रहना ही रहना है। यावत द्रव्य भावित्वात्, जब तक द्रव्य है तब तक इच्छा बनी रहेगी, पर उस इच्छा को हम दबा लेते हैं। उस इच्छा को, दबी हुई इच्छा को प्रकट करना, दबे हुए प्रयत्न को प्रकट करना, ये तो हो सकता है क्योंकि वो स्वभाव है। तो यदि हम यहां पर जो बात आ रही है, आत्मा स्वभाव से बद्ध है, स्वभाव से ही बंधन में रहता है, तो फिर वो हट नहीं सकता बंधन। बंधन हमेशा रहेगा। जब बंधन हमेशा रहेगा तो आप उसको दूर नहीं कर सकते। फिर उसको दूर करने के लिए, उस बंधन को दूर करने के लिए जो शास्त्रों में उपदेश किया है वो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, वो उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। आगे बोलेंगे, स्पष्ट करेंगे, ना हो सकने योग्य कार्य के लिए कोई उपदेश नहीं किया जा सकता। जो हो नहीं सकता उसके लिए उपदेश नहीं किया जा सकता। आप कूदना चाहते हो, जंप करना चाहते हो, तो आपके लिए उपदेश करेंगे कि आपको कम से कम 7 मीटर का जंप करना पड़ेगा ताकि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, उसके लिए तो उपदेश करेंगे। पर यह उपदेश नहीं कर सकते आपको 100 मीटर कूदना है। आपको 100 मीटर कूदना है इसका उपदेश कोई नहीं कर सकता। यदि करता है तो उसकी अज्ञानता मानी जाएगी। हो सकने योग्य कार्य के लिए ही उपदेश होता है संसार में। यदि शास्त्रों में मोक्ष का उपदेश किया है इसका मतलब है मोक्ष होता है, और इसका यह भी मतलब है बंधन स्वभाव से नहीं है। आज हम बंधन में युक्त हैं, हम सब बंधन से युक्त हैं। जो भी शरीर में है वो बंधन से युक्त है। हम बंधन में आए हैं तो हमें मुक्त होना है, उसी के लिए उपदेश है, उसी के लिए शास्त्र है। तो पिछले पाठ में किसी कोई प्रश्न है? हाँ जी, जी आपका प्रश्न है कि साधनों की साम्यता का प्रश्न है और उत्तर आप बंधन को लेकर के दिया, यही है ना? हाँ, उत्तर जो है कई बार ऐसा दिया जाता है उस उत्तर से प्रश्न का समाधान हो जाता है। आपने जो प्रश्न किया है कि साधन मात्र से मुक्ति नहीं मिलती, मतलब लौकिक साधन को अपनाने से मुक्ति नहीं मिलती, तो अदृष्ट साधन को भी नहीं अपनाओ तो भी मुक्ति नहीं मिलती, तो मुक्ति का तो संभव ही नहीं रहा ना। तो फिर ये जो बंधन है हमारा, तो ये बंधन जो है स्वभाव माना जाएगा, मुक्ति तो होने वाली नहीं है। चाहे आप लौकिक साधनों को इकट्ठा करो या आप अदृष्ट साधनों को इकट्ठा करो, किसी भी साधन को अपनाओ तो मुक्ति मोक्ष उत्कर्ष तो मिलने वाला नहीं है। जब मिलना ही वाला नहीं है तो क्या सिद्ध होगा? हम हमेशा बंधन में रहेंगे, ये सिद्ध होगा। जब हमेशा बंधन में रहेंगे ये सिद्ध हो जाएगा, उसी का तो खंडन करना है कि हम स्वभाव से बंधन में नहीं रहे, हमारा ये जो बंधन है स्वाभाविक नहीं है। जब इस बंधन का स्वभाव का खंडन करेंगे तो अपने आप वो जो साधन बताए गए ना वो सिद्ध हो जाएगा। भाई दो साधन में से कोई एक साधन तो सिद्ध हो जाएगा ना। किसी ने कहा मेरे को मांसाहार नहीं करना है, तो कहता शाकाहार कर लो। भाई दोनों में से एक आहार तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शाकाहार भी ना करे और मांसाहार भी ना करे। मांसाहार शरीर के लिए हानिकारक है और शाकाहार जो है शरीर के लिए लाभकारक है। क्यों कहे जी नहीं शाकाहार में भी हानि है, तो ठीक है मान लेते हैं, हानि तो दोनों में है, पर किस में अधिक हानि है? मांसाहार में अधिक हानि है, इसलिए हमको क्या करना होगा? शाकाहार करना होगा। नहीं, हानि तो दोनों में है तो इसको भी मत करो, तो ठीक है नहीं करते, फिर क्या करेंगे? जी तो नहीं सकते, बिना आहार के जी नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आहार तो करना ही करना है। ठीक इसी प्रकार से एक साधन का आपने निषेध किया तो दूसरा कोई कहे वो भी साधन है, जिस साधन को आप कह रहे हो वो भी साधन है, तो साधन होने से वो भी लागू नहीं हो सकता, उस साधन से भी मुक्ति नहीं हो सकती। दोनों साधनों का आप निषेध कर रहे हो तो इससे क्या सिद्ध होगा? ये सिद्ध होगा जैसे हम लोग हैं वैसे रहेंगे, इसका मतलब हमारा जो बंधन है वो स्वाभाविक हो जाएगा। और स्वभाव के जब खंडन करेंगे तो फिर आप पहुंचोगे कहाँ? साधनों में। और उन साधनों में जो बेहतर साधन होगा वो अपनाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। इस रूप में उत्तर दिया है, अंतर स्पष्ट हो गया। पहले आपको हाथ खड़ा करना है और माइक लेना है फिर बोलना है, ठीक है? हाँ जी, इनको माइक दीजिए, बैठ के बोलिए। नहीं, हम सांख्य से संबंधित प्रश्न करेंगे, अन्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो हमारा जो प्रसंग है ना, प्रसंग में प्रारंभ में ही हमने और भाष्यकार ने और सूत्रकार ने स्पष्ट किया, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ। और अथ शब्द का अर्थ बताया था अधिकार। अब हम जो कुछ भी बात करेंगे इसी क्षेत्र से संबंधित बात करेंगे। हाँ, आपको अलग से प्रश्न करना है तो आप अलग से समय लेकर के बात कर सकते हैं, पर प्रसंग सांख्य का है तो सांख्य से संबंधित प्रश्न करना है, ठीक है? और एक बात, प्रश्न वही करेंगे जो रेगुलर पढ़ेंगे, प्रश्न वही करेंगे जो परीक्षा देंगे, ठीक है ना? परीक्षा, क्योंकि परीक्षा देना आवश्यक है, परीक्षा देंगे तो आप पढ़ेंगे और परीक्षा नहीं देंगे तो नहीं पढ़ेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे। जैसा आपको आता है आपको मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है और परीक्षा देनी है, ठीक है? और किसी को कोई प्रश्न? हाँ जी, उसी का निषेध किया है। आत्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, किसी निमित्त से बद्ध है, इसीलिए उसको मोक्ष का उपदेश किया जाता है। किंतु वेद और शास्त्रों ने इसका किया है, अनुष्ठान किया है कि स्वभाव से बद्ध होते हुए भी मुक्त हो सकती है। नहीं, स्वभाव से बद्ध होता हुआ आत्मा मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव, जब आपने बद्ध को स्वभाव बनाया है तो स्वभाव से छूट नहीं सकता तो मुक्त कैसे होगा? मुक्त वही हो सकता है जिससे वो जुड़ा हुआ है, वो स्वभाव से नहीं होना चाहिए। प्रश्न समाधान स्पष्ट हो गया? ऐसा है, आपका प्रश्न ये था, आत्मा स्वभाव से बद्ध है तो क्या मुक्ति उसको मिल सकती है? तो जो स्वभाव से बद्ध होगा उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या आत्मा स्वभाव से बद्ध है? नहीं है ना, यही तो बताया जा रहा है, यही बताया जा रहा है। हाँ जी, आगे बढ़े हम। अब आइए सूत्र संख्या 9। तथाचा, और एक बात कही जा रही है आठवें सूत्र के साथ जोड़ते हुए, न शक्योपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशः, न अशक्योपदेश विधि उपदिष्टे अपि अनुपदेशः। कहते हैं अशक्य कार्यस्य उपदेश विधानम न उचितम्। अशक्य कार्यस्य उपदेश विधानम्, जो न हो सकने योग्य कार्य है, अशक्य का मतलब है जो न हो सकने योग्य, क्या है वो कार्य, उसका विधान करना न उचितम्, उचित नहीं है। न हो सकने योग्य कार्य करने के लिए कोई विधि, कोई विधान, कोई आदेश नहीं हुआ करता, फिर भी कोई ऐसा आदेश, कोई विधान करता हो वो उचित नहीं है। बात स्पष्ट हो रही है? जो नहीं हो सकने योग्य कार्य है उसके लिए कोई विधि विधान नहीं हुआ करता, कोई आदेश आदि नहीं किया जा सकता, फिर भी कोई ऐसा करता है तो वो उचित नहीं है। यतः, क्योंकि उपदिष्टे सति अपि तस्य अनुपदेश एव अनुष्ठान असंभवात् भवति। वो कहते हैं उपदिष्टे सति अपि, अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती उपदेश भी कर ले तो तस्य अनुपदेश एव, फिर तो वो उपदेश नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जहां हो नहीं सकता वहां फिर भी कोई बोलता है तो उसको उपदेश थोड़ा कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बोलता जा रहा है और जिसके सामने वो बोल रहा है वो सुन ही नहीं रहा है उसे। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा अक्सर लोक में होता है ना, एक व्यक्ति बोल रहा है, जिसके सामने वो बोल रहा है वो सुन ही नहीं रहा, फिर भी बोला जा रहा है, तो उसका बोलना व्यर्थ है, वो बोलना नहीं कहलाएगा। क्या मतलब है उस बोलने का? और हम लोग अनेक बार ऐसा करने लगते हैं, ये अनधिकारी चेष्टा है। जब मेरी बात को सामने वाला नहीं सुन रहा है इसका मतलब है उस मेरी बात में कोई महत्व नहीं है। जब महत्व नहीं है फिर क्यों बोलूं मैं? मेरी बात को कोई सुनने को राजी हो तो मैं सुना सकता हूं, जब सुनना ही नहीं चाहता है तो मैं जबरदस्ती क्यों सुना रहा हूं? ये लोक में अक्सर हुआ करता है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब मेरा कोई महत्व नहीं है ना, और महत्वहीन कार्य मैं क्यों करने लगूं? जब मेरा महत्व ही नहीं है फिर मैं ऐसा कार्य क्यों करूं? ये समझने लग जाए ना व्यक्ति तो बहुत सारे दोषों से बच जाएगा और अनावश्यक विचारों से भी बच जाएगा, अनावश्यक चिंताओं से बचेगा और अपने मन को शांत रख सकेगा। कई बार अपने लोग भी नहीं सुनते, जब ना सुनने की स्थिति उनकी हो रही हो तो उस समय हमें बोलना नहीं चाहिए। तो यही बात कही जा रही है कि अगर ना हो सकने योग्य कार्य का उपदेश कर भी रहा हो तो फिर उसको उपदेश नहीं कहेंगे। क्यों? अनुष्ठान असंभव। जब आप ऐसा उपदेश कर रहे हो उसका अनुष्ठान हो ही नहीं सकता ना। आपने कूदने के लिए कहा, 100 मीटर कूदने के लिए कहा मेरे को, अगर उसका अनुष्ठान मैं करूं यानी मेहनत करके कूदने लगूं तो क्या कूद सकता हूं मैं 100 मीटर बिना किसी यंत्र आदि के? जैसा मैं हूं, जैसा शरीर है, ऐसे शरीर को लेकर के मैं कितना ही मेहनत करूं क्या यहां से जंप कर सकता हूं 100 मीटर? फिर ऐसा उपदेश कोई मेरे को करने लगता है तो वो उपदेश नहीं है। क्यों? ऐसा अनुष्ठान हो ही नहीं सकता। जो हो नहीं सकता ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहते। तस्मात्, इसलिए जीवात्मा न स्वभावतो बद्ध किंतु तस्य निमित्ततो बद्धस्य योगाभ्यास श्रवणादि अदृष्ट साधन अनुष्ठानात् भविष्यति मोक्ष इति कथनम समीचीनम मोक्षोपदेश सामर्थ्यम च। हाँ, सामर्थ्यक्यम च। अब देखिएगा, तस्मात, इसलिए जीवात्मा न स्वभावतो बद्ध, जीवात्मा स्वभाव से बंधन में नहीं आता, किंतु तस्य निमित्ततः, वो किसी निमित्त से, किसी अन्य कारण से बद्ध होता है। ऐसे अन्य कारण से बद्ध हुए उस आत्मा को अगर हम बंधन से मुक्त करना चाहते हैं तो क्या करना है? योगाभ्यास, योगाभ्यास करना होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, ऐसे बहुत सारे साधन हैं, उन साधनों का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो वो साधन है अदृष्ट साधन। उन अदृष्ट साधन, अदृष्ट का मतलब यहाँ जो लौकिक फलों को ध्यान में रख करके जो किए जाते हैं वो साधन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मेरे को मकान चाहिए इसलिए उसके लिए हम मेहनत करते हैं, उपाय अपनाते हैं, या हमें पैसा चाहिए उसके लिए नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, हमें और बहुत सारे लौकिक सुख चाहिए उनके लिए मेहनत करते हैं, वो सारे के सारे लौकिक उपाय हैं, लौकिक साधन हैं। और योगाभ्यास से यम नियम आदि का पालन जब हम करेंगे, उनका उद्देश्य मोक्ष रहेगा, तब वो अदृष्ट साधन बना रहेगा। तो ऐसे अदृष्ट साधन से भविष्यति मोक्षः, मोक्ष मिल जाएगा। इति कथनम, ऐसा जो शास्त्र का कथन है समीचीनम, वो उचित है। मोक्षोपदेश सार्थक्यम च, और मोक्ष का जो उपदेश करना वो भी सार्थक बन जाएगा। सूत्रार्थ, न हो सकने योग्य उपदेश का, न हो सकने योग्य उपदेश का विधान शास्त्रों में नहीं होता, न हो सकने योग्य उपदेश का विधान शास्त्रों में नहीं होता। यदि उपदेश हो भी जाए, यदि उपदेश हो भी जाए उसे उपदेश नहीं कहते। यदि उपदेश हो भी जाए तो उसे उपदेश नहीं कहते। शंकयित्वा समाधत्ते सूत्रद्वयेन, अब आगे प्रश्न करके समाधान किया जा रहा है दो सूत्रों के माध्यम से। दोनों सूत्रों को एक साथ जोड़ करके भाष्यकार भाष्य कर रहे हैं, इसलिए भूमिका के रूप में वो कह रहे हैं शंकयित्वा, शंका करके, प्रश्न करके, समाधत्ते, समाधान करते हैं, सूत्रद्वयेन, दो सूत्रों के माध्यम से। शुक्ल पटवत बीजवत चेत, एक सूत्र है, शुक्ल पटवत बीजवत चेत। दूसरा सूत्र है शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्योपदेशः, शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम न अशक्योपदेशः। अनयो सूत्रयो एकवाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक रूपता है, इसी को एक वाक्यता कहते हैं। शुक्ल पटवत बीजवत चेत, शुक्ल पट का मतलब सफेद वस्त्र और बीजवत का मतलब बीज। दो उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सफेद वस्त्र के समान और बीज के समान, ऐसा बोल करके। यथा, जैसे रागेन स्वाभाविकं शुक्लत्वं हीयते, बीजस्य वा यथा अंकुर प्रादुर्भावात् आदितो वर्तमानं बीजस्वरूपं हीयते। कहते हैं रागेन स्वाभाविकं शुक्लत्वं हीयते, सफेद वस्त्र है उसका अपना स्वभाव है, समझ रहे मेरी बात को? प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न रखता जा रहा है, वो कह रहा है सफेद वस्त्र है और उसमें अगर राग यानी रंग दे दिया जाए तो उसका जो सफेद फना है, सफेदपना वो हट जाएगा, स्वभाव होते हुए भी हट जाएगा, ऐसा वो कहना चाह रहा है। कहते हैं शुक्ल पटस्य यथा रागेन स्वाभाविकम शुक्लत्वम ही यते। सफेद वस्त्र का जैसे रंगने से उसका जो स्वाभाविकत्व शुक्लत्व है वो हट जाता है, एक बात। दूसरी बात, बीजस्य वा यथा अंकुर प्रादुर्भावात्, जब बीज को जमीन में बोते हैं तो उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाने से, आदितो वर्तमानम बीज स्वरूपम, जो पहले जो बीज के रूप में वो विद्यमान था वो ही यते, वो बीज नहीं रहा। तथैव उसी प्रकार से जीवात्मनोपि स्वाभाविको बंधो ही यते, ठीक इसी प्रकार जीवात्मा भले ही स्वाभाविक बंधन में है, स्वाभाविक बंधन होता हुआ भी बंधन से आत्मा छूट सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। यदि ऐसा हम कहे तो क्या आपका समाधान है, यह प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। जैसे सफेद वस्त्र में लाल रंग देने से वो सफेद ना रह करके लाल हो जाता है, जैसे बीज बीज के रूप में स्वभाव से रहता हुआ जब उसमें अंकुर उत्पन्न हो जाता है, अब बीज स्वरूप हट जाता है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा भी स्वभाव से बद्ध है, उस स्वभाव से बद्ध होता हुआ भी वो बंधन से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, ऐसा माने तो क्या आपत्ति है, मान सकते हैं, उदाहरण बहुत मिलते हैं ऐसे, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। अब इसका समाधान किया जाएगा। तर्री शुक्लपटे राग ग्रहणस्य बीजे च अंकुर प्रादुर्भावस्य शक्तिरस्ति स्वाभाविकी, विशेष उत्तर दिया जा रहा है यहां पर। आप ये जो बोल रहे हो कि सफेद वस्त्र में रंग देने से वो लाल हो जाता है, रंग देने से वो पीला हो जाता है, रंग देने से वो काला हो जाता है, रंग देने से वो हरा हो जाता है, स्वभाव का जो उसका सफेदपना है वो तो हट गया, तो उसका उत्तर दे रहे हैं नहीं। शुक्लपटे राग ग्रहणस्य बीजे च अंकुर प्रादुर्भावस्य शक्तिरस्ति स्वाभाविकी। वो कहते हैं जिस सफेद वस्त्र को आप देख रहे हो उस सफेद वस्त्र में सामर्थ्य है, लाल रंग का सामर्थ्य है, उसके अंदर लाल रंग छुपा हुआ है, यूं समझ लीजिएगा, लाल रंग को अपने अंदर में धारण करने का स्वभाव, उसके अंदर शक्ति है, यानी उस वस्त्र में हर रंग है पहले से, लेकिन वो छुपा हुआ है, छुपे हुए हैं, तभी वो बाहर निकल के आ जाता है। बाहर का जो रंग है वो केवल एक सहयोगी कारण बनता है। अगर सफेद वस्त्र में लाल होने का सामर्थ्य नहीं होता तो अब कितना ही रंगते जाओ वो रंगेगा ही नहीं। क्या आप आत्मा को रंग सकते हो क्या किसी रंग से? आत्मा को रंग सकते हो क्या? क्यों नहीं रंग सकते? उसमें सामर्थ्य ही नहीं है, रंग जाने का सामर्थ्य होना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, तो वस्त्र में वो सामर्थ्य है इसलिए वो उद्बुद्ध होता है। ऐसे ही बीज में अंकुर की शक्ति है, अंकुर बीज में विद्यमान है, वो छुपा हुआ है, सूक्ष्म रूप में है, वो प्रकट नहीं हो रहा है। अगर बीज में अंकुर नहीं होता तो कहां से निकल के आएगा? क्योंकि सिद्धांत एक है, अटल सिद्धांत है, अभाव से भाव नहीं होता और भाव से अभाव नहीं हो सकता। अभाव तो अभाव ही रहेगा, भाव भाव के रूप में रहेगा। एक और बात, लोक में अक्सर ये बात बोली जाती है, असंभव को इसने संभव बनाया, सुनते होंगे आप लोग, इसने असंभव को संभव बनाया। भले आदमी असंभव है तो हमेशा असंभव रहेगा और संभव है तो हमेशा संभव रहेगा, लेकिन लोक में ये जो बात बोली जाती है इसके पीछे ये बात नहीं है कि वास्तव में असंभव था। हाँ, इसको अगर वाक्य को ठीक प्रकार से बोला जाए, असंभव सा दिखने वाले को, असंभव सा लगने वाले को उसने असंभव बना करके चला और उसको असंभव कर डाला। मेरी बात समझ रहे ना? देखने में तो असंभव लग रहा है, वास्तव में असंभव नहीं है, देखने में असंभव लग रहा है, लेकिन उस असंभव सा प्रतीत होने वाले को वो व्यक्ति संभव कर डालता, संभव बना लेता है। हाँ, वास्तव में असंभव है तो उसको संभव कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे ना? भगवान भी नहीं कर सकता असंभव को संभव, भगवान भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। असंभव तो असंभव ही रहेगा। हाँ, हमें असंभव लग रहा है, वास्तव में वो यथार्थ में असंभव नहीं है। उस स्थिति में हम लोग लोक में बोला करते हैं, इसने असंभव को संभव बनाया। इसका मतलब ही यही होता है, असंभव सा प्रतीत होने वाले को इसने संभव बनाया। ठीक है, तो आगे चलिए। कहना चाह रहे हैं कि शुक्लपटे राग ग्रहणस्य बीजे च अंकुर प्रादुर्भावस्य शक्तिरस्ति स्वाभाविकी, नहीं अस्वाभाविकी, वो अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविकी है। केवलम तस्या शक्ते उद्भव अनुद्भवश्च दृश्यते, उसी को स्पष्ट किया है, वो अस्वाभाविक नहीं है, उसमें वो सामर्थ्य है, फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अगर उसके अंदर ये सामर्थ्य है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तो कह रहे हैं तस्य शक्ते है, उस शक्ति का उद्भव अनुद्भवश्च दृश्यते, वो कभी उद्भव रूप में कभी अनुद्भव रूप में, यानी कभी उद्भव का मतलब प्रकट, कभी तो शक्ति प्रकट हो जाती है और कभी अप्रकट रूप में रहती है। जब शक्ति अप्रकट रूप में रहती है तो दिखाई नहीं देती है, और जब प्रकट हो जाती है तो दिखाई देती है। इलेक्ट्रिसिटी को देखिएगा ना, जब तक आप बल्ब नहीं जलाते हो तो अप्रकट रहती है वो, और बल्ब जलाते हो तो प्रकट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार समझ लेना यहां पर, शुक्ल पटे राग ग्रहण शक्ते पूर्वतो विद्यमानत्वात् तस्या राग प्रदानेन उद्भवो जायते, पूर्वं च राग प्रदानात् अनुद्भूता वर्तते। वो कहते हैं शुक्ल पटे सफेद वस्त्र में राग ग्रहण शक्ते, रंग को ग्रहण करने की शक्ति पूर्वतो विद्यमानत्वात्, पहले से ही विद्यमान होने से, तस्या उस शक्ति का राग प्रदानेन उद्भवो जायते, उस शक्ति का उद्भव राग देने से, ऊपर से जो राग दिया जा रहा है, रंगा जा रहा है, उससे वो उद्बुद्ध हो जाता है। पूर्वम च राग प्रदानात् अनुद्भूता वर्तते, राग देने से पहले, रंगने से पहले वो अनुद्भूत था, यानी अप्रकट रूप में था। इत्थमेव, इसी प्रकार से बीजे अंकुर प्रादुर्भाव शक्ते पूर्वतो विद्यमानत्वात् तस्याः अंकुर प्रादुर्भावात् उद्भवो भवति। कहते हैं बीज में भी अंकुर उत्पन्न होने में या अंकुरोत्पत्ति की शक्ति, बीज में अंकुर प्रादुर्भाव शक्ति, अंकुरोत्पत्ति की शक्ति पूर्वतो विद्यमानत्वात् पहले से ही विद्यमान होने से, तस्याः उस शक्ति का अंकुर प्रादुर्भावात् अंकुर उत्पन्न होने से उद्भवो भवति, प्रकट हो जाता है। पूर्वं च प्रादुर्भावात् अनुद्भूता वर्तते ही, और पहले अंकुरोत्पत्ति होने से पहले वो अप्रकट रूप में था ही। यदि एवं न स्यात्, आगे कह रहे हैं यदि आप ऐसा नहीं मानते, तर्हि शुक्लपटस्य शुक्लपटत्वं बीजस्य च बीजत्वं व्यर्थं भवेत्। यदि उस शक्ति को आप नहीं मानते पहले से, तो शुक्लपट का शुक्लपन और बीज का बीजपन व्यर्थ हो जाएगा। तस्मात् अशक्योपदेशः नः, शास्त्रे अशक्योपदेशो न भवति। इसलिए ना हो सकने योग्य उपदेश शास्त्र में कभी नहीं होता। बंधस्तु जीवात्मनो न स्वाभाविकः किंतु निमित्ततो अस्ति। और बंधन तो जीवात्मा का स्वाभाविक नहीं है, वो किसी निमित्त से है। निमित्ततो बद्धस्येव जीवात्मनो मोक्षोपदेशो न अशक्येति सिद्धम्। इसलिए कह रहे हैं किसी निमित्त से बद्ध जीवात्मा का मोक्ष का उपदेश होता है, इसलिए मोक्षोपदेशो न अशक्येति सिद्धम्। तो मोक्ष का उपदेश होता है इसका अशक्य है ऐसा नहीं है, यानी शक्य है ऐसा सिद्ध होता है। दो निषेध जो है, एक निषेध से पूरा निषेध होता है और दो निषेध से वापस सिद्ध होता है। अत्र शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम उद्भव अनुद्भव शब्दों प्रयुक्तो उद्भवा प्रादुर्भावा आविर्भावो वा तथा अनुद्भवा अप्रादुर्भावो अनाविर्भावो वा। अब यहां कह रहे हैं सूत्र, सूत्र का अर्थ उसका अभिप्राय तो पूरा कर दिया, अब सूत्र के दो शब्दों को लेकर के कह रहे हैं ये जो सूत्र में उद्भव अनुद्भव शब्द आए हैं इनका वास्तविक अर्थ क्या है और दूसरे व्याख्याकारों ने इसका अर्थ क्या लिया है उसको लेकर के बात कही जा रही है। कहते हैं अत्र इस सूत्र में शक्ति उद्भव अनुद्भवाभ्याम ऐसा पद आया है और उस पद में उद्भव शब्द है और अनुद्भव शब्द है। इस उद्भव का अर्थ होता है प्रादुर्भाव, उद्भव का अर्थ होता है प्रादुर्भाव होना अर्थात आविर्भाव, उसको आविर्भाव कहो या प्रादुर्भाव कहो या हिंदी में बोले तो प्रकट कहना प्रकट होना कहो। तथा और अनुद्भव का अर्थ क्या है, अप्रादुर्भाव अनाविर्भाव अथवा अप्रकट ऐसा आप कह सकते हो। इत्यर्थस्य इति अर्थस्वारस्यम परित्यज्य, इस अर्थ की सरलता को न जान करके, इतना सरल है उद्भव का अर्थ प्रकट होना, उद्भव का अर्थ प्रादुर्भाव होना आविर्भाव होना, इतना सरल अर्थ को न समझ करके, इस अर्थ के सरलता को न जान करके अनिरुद्ध वृत्तौ अनुद्भव इत्यस्य अविभवा, अनिरुद्ध वृत्ति ने इस उद्भव को अनुद्भव को अविभव अर्थ किया है। अनुद्भव का मतलब है दबना अर्थ किया है, अनुद्भव का अर्थ दबना नहीं होता है और उन्होंने अनुद्भव का अर्थ दबना अर्थ किया है। विज्ञान भिक्षु भाष्य तस्येव तिरोभाव, और विज्ञान भिक्षु ने भी वैसा ही अर्थ किया है, तिरोभाव अर्थ किया है। इति अर्थम विधाया, ऐसा अर्थ उन्होंने करके दग्धबीजाद अपि अंकुरोत्पादो योगी संकल्पाद भवति इति अप्रासंगिकी योगी संकल्पना कृता सा खलु अयुक्ता एव। वो कहते हैं उन दोनों ने, अनिरुद्ध ने और विज्ञान भिक्षु ने अनुद्भव का अर्थ अभिभव या तिरोभाव ऐसा अर्थ करके और एक बात उसके साथ जोड़ दिया उन्होंने कि जो दग्धबीज भाव कर देता है, योग दर्शन में प्रसंग आता है कि हमारे मन के अंदर जो संस्कार है उन संस्कारों को और हमारे मन के अंदर जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को हटाने के लिए बहुत बड़ा उद्यम चलाया जाता है और उस उद्यम में विवेक को और वैराग्य को अभ्यास को साधन बनाया जाता है। तो उस विवेक वैराग्य और अभ्यास के माध्यम से उस संस्कार को उस अविद्या को जैसे भुने हुए चना होता है उसके समान उसको भून लिया जाता है, संस्कारों को विवेक से, विवेक से वैराग्य से ज्ञानाग्नि, ज्ञान को ही विवेक को ही वैराग्य को ही अग्नि बना करके उस संस्कार को जला दिया जाता है, उसको भूना जाता है। जब भून जाता है वो तब वो फिर अंकुरित नहीं हो सकता। जैसे चने को आप भून लो फिर वो अंकुरित नहीं कर सकता, वो चना उसमें अंकुर पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि भून लिया आपने, वो सामर्थ्य को नष्ट कर दिया। भूनने का मतलब ये होता है उसमें अंकुरोत्पत्ति का जो सामर्थ्य है उसको हम भून करके नष्ट कर देते। ठीक इसी प्रकार से जो मन के अंदर संस्कार है, खाने के, देखने के, बोलने के, तरह तरह के संस्कार है और तरह तरह की अविद्या है, वो बार बार उद्बुद्ध होती रहती है, बार बार प्रकट होती रहती है हमारे जीवन में। क्यों? उनको हमने बना के रखा, उनका जो सामर्थ्य है उसको नष्ट नहीं किया, वैसा का वैसा बना के रखा, अथवा हम उसको दबा के रखते हैं। दो बातें, किसी कारण से दबा के रखते हैं और किसी कारण से उसको बदलते रहते हैं। बदलना समझते हैं? दो लड़ रहे हैं पति पत्नी और मैं पहुंच गया और लड़ते हुए लोग आपस में हंसते हुए आ रहे हैं मेरे सामने, बड़े मीठी भाषा में बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, तो वो जो लड़ाई जो हो रही थी उस समय क्या हो रहा था, उनके मन में द्वेष हो रहा था और वो द्वेष को उन्होंने क्या किया, बदल दिया, बदल करके राग में परिवर्तित कर लिया। बड़े हंसते हुए, बातचीत करते हुए, बड़े प्रेम से आकर के खुद प्रेम कर रहे हैं और मुझे भी प्रेम दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है उस राग को उन्होंने क्या किया, दबाया, और द्वेष को दबाया, राग को उभारा। तो ये जो द्वेष को दबाना, राग को दबाना, मोह को दबाना, फिर उसको उभारना, ये जो स्थितियां हैं ये अलग स्थितियां हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने उसको नष्ट नहीं किया, वो हमेशा हमारे में है और हम नष्ट करना भी नहीं चाहते हैं। याद रखना, वास्तविकता ये है हम उसको नष्ट नहीं करना चाहते, उनको आवश्यक मानते, इतना तो जीवन में होना चाहिए ऐसा मान करके चलते हैं। इसलिए हम यहीं पर बैठे रहते हैं, जीवन भर यहीं पर बैठे रहते हैं, इसी संसार में बने रहते हैं, ऐसे ही जीते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर ऐसे ही जीते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, ये श्रृंखला चलती रहेगी। इसको रोकना है, इसको ब्रेक करना है, तो इससे ऊपर उठना होगा। तो क्या करना होगा? ये जो संस्कार है, ये जो अविद्या है हमारे मन के अंदर, उसको नष्ट करना है, या उसको जले हुए भुने हुए चने के समान बनाना है। तो वो विवेक वैराग्य रूपी अभ्यास रूपी अग्नि से उसको जलाया जाता है। तो योगी ऐसा कर लेता है, जल गया, भुने हुए चने के समान बन गए। फिर कह रहे हैं यहां पर कि योगी जो है उस जले हुए बीज के समान पड़ा रहने वाला वो जो संस्कार है, वो जो अविद्या है, उसको उभार लेता है, ऐसा बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए ऐसा ये जो लिख रहे हैं ये गलत लिख रहे हैं, ऐसा स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। तो देखिएगा क्या कहते हैं वो, दग्ध बीजात अपि अंकुरोत्पादः। दग्ध बीज से भी अंकुरोत्पाद होता है, यानी दग्ध बीज से भी अंकुर उत्पन्न होता है, जलवे बीज से भी, भुनेवे बीज से भी अंकुर उत्पन्न होता है। ये कौन कर रहा है? योगी कर रहा है, ऐसा कहना चाहता है ये। योगी संकल्पात भवति, योगी के संकल्प से ऐसा होता है। इति अप्रासंगिकी, योगी संकल्प कल्पना कृता, ये अप्रासंगिक है, ये प्रसंग नहीं है, ये उचित नहीं है ऐसा होना। ये एक योगी हो चाहे कोई भी हो नहीं कर सकता। जब उसका सामर्थ्य आपने नष्ट कर दिया, दोबारा सामर्थ्य उसमें नहीं आ सकता, उसी रूप में नहीं आ सकता, आपको नया पैदा करना पड़ेगा, वो अलग बात है, नया बीज बनाना पड़ेगा। जिस बीज को आपने जला करके, भून करके उसके सामर्थ्य को समाप्त कर दिया, उसी जले हुए भुने हुए बीज में दोबारा सामर्थ्य नहीं ला सकते हम। मेरी बात समझ रहे हैं? उसमें सामर्थ्य लाना है तो उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करो, बिल्कुल नष्ट करो, उसको मिट्टी में मिला दो, फिर नया बीज पैदा करो, तब तो हो सकता है। ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हैं। ये अप्रासंगिक व्याख्या की है, पर ये जो व्याख्या ऐसा जो की है वो युक्त नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अनुद्भव शब्द उद्भव शब्द से प्रतियोगी। और एक बात ये कहना चाहते हैं वो, ये जो अनुद्भव शब्द है ये उद्भव शब्द का प्रतियोगी है, विरोधी शब्द है। जैसे सफेद, उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? काला, ठीक है ना, विरोधी शब्द होते हैं ना। राग का विरोधी द्वेष, द्वेष का विरोधी राग, तो ये प्रतियोगी कहते हैं इसको, विरोधी कहते हैं इसको। तो कहते हैं अनुद्भव शब्द का प्रतियोगी कौन शब्द है? उद्भव है। तो कह रहे हैं अनुद्भव शब्द उद्भव शब्द से प्रतियोगी, और उद्भवस्तु प्रादुर्भाव आविर्भाव वा। और उद्भव किसको कहते हैं? प्रादुर्भाव को कहते हैं या आविर्भाव को कहते हैं। और अनुद्भव इत्यस्य तत्प्रतियोगिना अर्थेन भवितव्यम्। अनुद्भव शब्द का जो प्रतियोगी है वही वास्तविक प्रतियोगी होना चाहिए, नहीं अभिभव तिरोभाव। अनुद्भव का प्रतियोगी अभिभव नहीं हो सकता, अनुद्भव शब्द का प्रतियोगी तिरोभाव नहीं हो सकता, अनुद्भव शब्द का प्रतियोगी तो उद्भव ही हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। इसलिए उसका निषेध कर रहे हैं यहां पर। किंतु प्रादुर्भूतस्य अपि केनचित् बाधकेन भवति अभिभव तिरोभाव। हां ये जरूर है कि प्रादुर्भूतस्य जो वस्तु प्रादुर्भूत हो गई है, यानी जो वस्तु प्रकट हो गई है, अभी सामने आ गई वस्तु, अब वो सामने आई हुई वस्तु को आप किसी कारण से, किसी निमित्त से दबा सकते हो, उसी बात को कह रहे हैं। किंतु प्रादुर्भूतस्य अपि केनचित् बाधकेन, किसी बाधक तत्व से, भवति अभिभव तिरोभाव वा, उसका अभिभव, उसका दबना, उसका तिरोभाव होना यह संभव है। देखिएगा, मेरी ओर देखिएगा, मान लीजिएगा ये मेरी पुस्तक है और ये रुमाल है, ठीक है। अब इस रुमाल, ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, पहले आपको दिखाई दे रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था ना, अब आपके सामने प्रकट हो गया, उद्भव हो गया इसका। अब इस उद्भूत रुमाल को मैं अभिभूत कर सकता हूं, यानी इसको दबा सकता हूं, कैसे? ऐसे। अब आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, ये है अभिभव, इसका नाम है अभिभव, इसको कहते हैं दबना, जो पहले से प्रादुर्भाव है उसका दबना तो हो सकता है, ठीक है ना। तो उद्बुद्ध वस्तु का दबना हो सकता है, ठीक है, लेकिन उद्बुद्ध शब्द का प्रतियोगी शब्द जो है अनुद्बुद्ध रहेगा, इस बात को समझ लेना है। अत्र शक्ते उद्भवो अनुद्भव प्रतिपाद्यते, यह शक्ति का उद्भव और अनुद्भव ही प्रतिपादित किया जा रहा है इस सूत्र में, न कि दबना। तस्मात् तयो कल्पना अयुक्ता, इसलिए विज्ञान भिक्षु जी ने और अनुरुद्ध ने जो भाष्य किया है वो इस सूत्र के अनुरूप नहीं किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। पहले दसवें सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। जिस प्रकार सफेद वस्त्र में रंग ग्रहण करने की शक्ति, और बीज में अंकुर प्रादुर्भाव का सामर्थ्य होता है, रंग ग्रहण करने पर, वस्त्र का शुक्लत्व रंग ग्रहण करने पर वस्त्र का शुक्लत्व एवं अंकुर उत्पन्न होने पर बीज का बीजत्व बीजत्व स्वाभाविक होते हुए भी नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार स्वभाव से बद्ध जीवात्मा का भी तत्वज्ञान के कारण मोक्ष हो जाता है ऐसा कहे तो ये पूर्व पक्षी का सूत्र उसका अर्थ हो गया। अब 11वें सूत्र का उत्तर पक्ष का सूत्रार्थ लिखिएगा। सफेद वस्त्र में और बीज में शक्ति के स्वाभाविक होते हुए केवल उसका उद्भव व अनुद्भव मात्र देखा जाता है। जबकि बद्धत्व स्वाभाविक नहीं है ऐसा नहीं माने तो न हो सकने योग्य का शास्त्र उपदेश नहीं करता हाँ जी, स्पष्ट हो गया। अब आगे भूमिका बनाते हुए भाष्यकार प्रस्तुत कर रहे हैं। अस्तु तर्रि निमित्ततो बद्धस्य जीवात्मनो मोक्षोपदेशः कस्मात् निमित्तात् खलु स बद्ध इति युक्ति प्रयुक्ति भी मीमांस्यते। कहते हैं अच्छा, मान लेते हैं किसी निमित्त से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है। आपने जो प्रमाण दिए हैं, जिस प्रकार की चर्चा की है, उसे सिद्ध होता है कि जीवात्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है, स्वभाव से बंधन में नहीं है, किसी न किसी निमित्त से वो बंधन में आता है, हम मान लेते हैं। और उसके लिए मोक्षोपदेश भी होता है शास्त्र में। तो हमारा प्रश्न है, कस्मात् निमित्तात् खलु सबद्ध, वो किस कारण से, किस निमित्त से वो बंधन में आता है, ये हमारा प्रश्न है। इस बात को युक्ति प्रयुक्ति भी मीमांसित है, युक्तियों प्रयुक्तियों से उसकी विचारणा उसकी चर्चा की जा रही है। स एषा मीमांसा कतिपय सूत्रई प्रवर्त्यते, और ये जो मीमांसा, मीमांसा का मतलब विचार, ये जो विचार है बहुत सारे सूत्रों से किया जा रहा है कि वो किस कारण से बंधन में आता है, उन कारणों पर चर्चा की जा रही है। और उन कारणों को केवल बता नहीं रहे हैं, उनको युक्ति दे करके बताएंगे और प्रमाण दे करके बताएंगे कि क्या ये जो आपने युक्ति दी है, ये जो प्रस्तुत किया कि इस कारण से आत्मा बंधन में आता है, वो कारण उचित है ये अनुचित है, ये युक्तियों के द्वारा प्रमाणों के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। प्रश्न स्पष्ट हो गए जी? तत्र प्रथमम काल विषये, और उस विचारणा में, उस चर्चा में, उस परिचर्चा में सबसे पहले एक कारण को प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या जीवात्मा काल से बंधन को प्राप्त होता है? काल का मतलब समय, समय उसको बांध के रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग काल को मानते हैं। हाँ, याद रखना, इस काल से बहुत ही कोई विरले ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, बाकी सब काल के चपेटे में आ जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? काल के चपेटे में आ जाते हैं। आदमी यही स्वीकार करता है, विद्वान होता हुआ, हाँ, उपदेशक होता हुआ, पता नहीं कितना कितना सामर्थ्य उसके अंदर होता है, फिर भी वो इस काल के चपेटे में आ जाता है और वो मान लेता है हाँ काल ने बंध लिया मेरे को, काल ने ऐसा किया है। इसलिए दोष देता है ना कलयुग को, दोष देता नहीं दोता, ये तो कलयुग है, ये कलयुग का कारण है, मेरा क्या दोष है, तो ये कलयुग है, कलयुग का दोष है, युग को दोष देता, वो युग क्या है, काल ही तो है। मेरी बात समझ रहे हैं? काल को दोष देता रहता आदमी, मैं क्या करूं साहब, ये तो कलयुग है, दोष किसको दे रहा है, युग को दे रहा है, समय को दे रहा है, यही बात कही जा रही है यहां पर। तो आइए पहले सूत्र को देखिएगा, ना काल योगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसंबंधात्। सूत्र है ना काल योगतः व्यापिनो नित्यस्य सर्वसंबंधात्। स्पष्ट महर्षि कपिल निषेध कर रहे हैं, नहीं, ऐसा जो व्यक्ति मानता है काल के कारण व्यक्ति बंधन में आता है, काल दोष हो ऐसा बिल्कुल नहीं, समय कभी दोषपूर्ण नहीं होता है, समय हमेशा उचित होता है, समय हमेशा उचित होता है, उस उचित समय का उपयोग न करने से हम गलत हो जाते हैं, हमारी गलती होती है, समय की कोई गलती नहीं होती। तो इसलिए कह रहे हैं न काल योगतः, काल संबंधात सा जीवात्मा न बद्धा, काल के कारण से जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता हो ऐसा नहीं है, काल निमित्त को बंधो न जीवात्मनः, काल के कारण से जीवात्मा बंधन में नहीं आता है, यतः क्योंकि कालस्तु व्यापी नित्यश्च सच सर्वै सदा संबध्यते। कालस्तु व्यापी, काल तो व्यापक है, हाँ याद रखना, बहुत सारे पदार्थ जो है व्यापक होते हैं, उनमें से काल भी एक व्यापक द्रव्य है, ठीक है जी, द्रव्य का मतलब यहां वैशेषिक के अनुसार बता रहा हूं। तो कह रहे हैं कालस्तु व्यापी, काल जो है व्यापक है, नित्यश्च और नित्य है, सदा रहने वाला है, सच सर्वै सदा संबध्यते, और वो काल तो सबके साथ सदा युक्त रहता है, काल तो हमेशा सबके साथ जुड़ा रहता है ना, ऐसा तो है ही नहीं है कि कभी काल से जुड़े रहते हम लोग, कभी नहीं जुड़े रहते हैं, हमेशा हम काल से जुड़े ही रहते हैं। व्यापिना सर्व संबंधता पदार्थात कलु विमोक्ष अनुपत्ति। अब समाधान कर रहे हैं, व्यापिना सर्व संबंध, सर्व संबंधान्वयता, जो व्यापी वस्तु है और सबके साथ संबंध से युक्त है, यानी सबके संबंध से युक्त है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे पदार्थ से विमोक्षा अनुपत्ति, उससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। अगर काल से बंधा है आत्मा तो उस काल से छुटकारा नहीं पा सकते, काल से पृथक नहीं हो सकते, तो इसलिए बंधन सदा रहेगा फिर तो, इसलिए काल कारण नहीं बनेगा। प्रश्न का समाधान समझ में आ रहा है? अगर काल को बंधन का कारण माने तो नहीं मान सकते, क्यों? उसका समाधान ये किया है, काल तो नित्य है और काल सर्वव्यापी भी है। ऐसा कोई स्थान दुनिया में नहीं है जहां काल वहां पहुंचा हुआ नहीं, तो काल तो सब जगह पहुंचा हुआ है, यानी सर्वव्यापी है एक बात, और नित्य है, सदा रहता है काल, कभी रहता है काल कभी नहीं रहता, ऐसा भी नहीं हो सकता। जब काल का आत्मा के साथ सदा जुड़ा रहने के कारण से, अब उस काल से कैसे छूटेगा वो आत्मा? नहीं छूट सकता है ना, काल के कारण से बंधन में आया है ये भी बात नहीं है, क्योंकि काल पहले से ही है, तो सदा बंधन में रहेगा फिर तो, फिर उससे छूट नहीं सकता, इसलिए काल कारण नहीं है बंधन का, ये कहना चाहते हैं। ये बात स्पष्ट हो गया? तस्मात् नित्यस्य च स नहि सो अनित्यो, क्या लिखा है आगे? यत् कदाचित तेन स संबंधो भवति कदाचित न इत्यपि न, कह रहे हैं नित्यश्च स, नित्य उसको कहते हैं, नित्य को समझा रहे, नित्यश्च सह, नित्य उसको कहते हैं, नहीं सो अनित्यः, वो अनित्य नहीं है, क्यों? यत् कदा यदा कदाचित तेन सह संबंध भवति, जब कभी उसके साथ संबंध हो जाए, और कदाचित न, कभी संबंध ना हो, इत्यपि न, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तस्मात् काल निमित्त तो बद्धो न, काल के कारण से जीवात्मा बंधन में नहीं आता, यतः ततो वा विमोक्ष अनुपत्ते, इसलिए उस काल से विमुक्ति की सिद्धि नहीं होती है, यानी उस काल से छुटकारा नहीं पा सकते। अगर काल से बंधन माना जाए तो उस काल से छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, इसका मतलब है सदा बंधन में ही रहना पड़ेगा यदि काल को बंधन का कारण मानते हैं तो। सूत्रार्थ, जीवात्मा काल के योग से बंधा हुआ नहीं है, जीवात्मा काल के योग से बंधा हुआ नहीं है, व्यापक और नित्य काल का व्यापक और नित्य काल का संबंध व्यापक और नित्य काल का संबंध सभी पदार्थों के साथ होने से सभी पदार्थों के साथ होने से काल से छुटकारा नहीं हो सकता, काल से छुटकारा नहीं हो सकता। अगला सूत्र देखिएगा, देश विषय। अच्छा, मान लेते हैं कि काल से बंधन में नहीं आता, तो स्थान देश से बंधन में आता हो तो कह रहे हैं न देश योगतो अपि अस्मात्, न देश योगतः अपि अस्मात्, देश के योग से भी स्थान के योग से भी आत्मा बंधन में नहीं आ सकता। देशो अत्र आकाश देशः, देश से यहां पर आकाश देश को कह रहे हैं, आकाश रूप देश संबंधाद अपि न जीवात्मा बद्धो, यदा आकाश देशात तस्य विमोक्षोपदेश स्यात्। कहते हैं आकाश रूपी देश के संबंध से भी जीवात्मा बंधन में नहीं आता, जो कि आकाश देश से उस जीवात्मा का मुक्ति का उपदेश शास्त्र करता हो। कुतः, क्यों? अस्मात्, इसी हेतु से। किस हेतु से? पहले सूत्र में, 12वें सूत्र में जो हेतु दिया है, क्या है? पूर्वोक्तादेव हेतु व्यापिनो नित्यस्य ही आकाश देशस्य, नहीं व्यापिनो नित्यात् स्यात् विमोक्षा कदाचित। आकाश भी ऐसा ही है, व्यापक है, नित्य है, तो इसी हेतु से नित्य व्यापक आकाश से जीवात्मा का छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक आकाश, तब तक आत्मा उसके साथ जुड़ा रहेगा, देश से अलग नहीं हो सकता आत्मा। जहां भी रहे वहां कोई ना कोई देश रहेगा, कोई ना कोई अवकाश रहेगा। सूत्रार्थ, आकाश रूप देश के योग से भी, आकाश रूप देश के योग से भी जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। आकाश रूप देश के योग से भी जीवात्मा बंधा हुआ नहीं है। पूर्वोक्त हेतु से, पूर्व कहे हुए हेतु से, अर्थात ब्रैकेट में लिख सकते हैं व्यापक और नित्य होने से, व्यापक और नित्य होने से। अगला सूत्र अवस्था विषय, अवस्था को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। कभी अवस्था ने बंध लिया हो, अवस्था के कारण से आत्मा बंधन में आता हो। न अवस्था तो देह धर्मत्वात् तस्या, अवस्था जो है ना, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, युवा अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, ये जो अवस्थाएं हैं, पुरुष अवस्था है, स्त्री अवस्था, ये सब अवस्थाएं हैं, पर ये सभी अवस्थाएं शरीर के धर्म है। तो कह रहे हैं न अवस्थातः देह धर्मत्वात् तस्याः, बाल्य यौवन वार्धक्य अवस्था तो न जीवात्मबद्ध। कहते हैं बाल्य यौवन वार्धक्य अवस्थातः, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं से जीवात्मा बंधन में नहीं आता। कुतः, क्यों? तस्याः बाल्यादि रूपाया अवस्थाया खलु देह धर्मत्वात्, वो अवस्थाएं तो शरीर के धर्म हैं। देहे ही बाल्यादि अवस्था परिणामो अवतिष्ठते, देहश्च प्राप्यते बंधनांतरम। कहते हैं देही, देहे ही बाल्यावस्था परिणामो अवतिष्ठते, शरीर में ही बाल्य, युवा, प्रौढ़, ये अवस्थाएं जो है बदल बदल करके आती हैं। और देहश्च प्राप्यते बंधनानंतरम, और शरीर मिलता है बंधन के बाद में, पहले आत्मा बंधन में आता है उसके बाद शरीर मिलता है। तस्मात् तथा कृत्वापि मोक्षोपदेशो अनवसरः, ऐसा मानने पर भी मोक्ष का उपदेश करना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए शरीर के कारण से बंधन में नहीं आता, क्योंकि पहले बंधन में आता है फिर शरीर में आता है, ऐसे समझ लीजिएगा। सूत्रार्थ, जीवात्मा अवस्थाओं से भी बंधा हुआ नहीं है, जीवात्मा अवस्थाओं से भी बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि अवस्थाएं शरीर के धर्म होने से, क्योंकि अवस्थाएं शरीर के धर्म होने से। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए अगले सूत्र में बात कही जा रही है। पुनश्च, और असंगो अयम पुरुष इति, ये सूत्र भी प्रसिद्ध है, ये वचन भी आता है उपनिषदों में, बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, ये प्रसिद्ध सूत्र है। और बहुत प्रमुख सूत्र है। कहते हैं असंगो अयम पुरुषा इति, ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, ये असंग है। असंग का मतलब है किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है, याद रखिएगा। योग में भी आपने पढ़ा है आत्मा के विषय में बताया जाता है, वो आत्मा जो है चितिशक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमा, ये जो अप्रतिसंक्रमा है यही असंग है। अप्रतिसंक्रमा का अर्थ होता है घुलता मिलता नहीं आत्मा। जैसे चीनी को दूध में या पानी में डाल करके घोल दो तो घुल मिल जाएगा उसे, चीनी उसमें घुल मिल जाएगी, अलग से नहीं दिखेगी उसकी। पानी और चीनी अब अलग नहीं दिखाई देंगे, दोनों एक साथ गूंथे हुए हैं, वो घुल मिल जाती है चीनी उसमें, पानी में या दूध में। पर आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा तो असंग है, किसी के साथ आत्मा घुलता मिलता नहीं है, बिल्कुल अलग रहता है, इसको कहते हैं असंग। इसलिए कह रहे असंगो अयम पुरुषः, ये जो आत्मा है ये असंग है, ये घुल मिल नहीं सकता। अयम खलु देहात भिन्न आत्मा, हाँ शरीर में रहता तो है पर शरीर में रह करके भी शरीर से अलग रहता है। असंगो देह धर्मात अवस्था परिणामात असंसक्तः इति हेतोश्च। वो कहते हैं अयम खलु देहात भिन्न आत्मा, ये आत्मा शरीर से अलग है, असंग है, देह धर्मात शरीर के धर्म से और शरीर की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं से असक्त है, असंग है, यही हेतु है इसमें। तथा च असंगो ही अयम पुरुष, और शास्त्र भी कहता है, केवल हम नहीं कह रहे हैं, दूसरा शास्त्र, दूसरे शास्त्र वो भी यही कहते हैं असंगो अयम पुरुषा, ये आत्मा असंग है। इति साक्षात श्रुतो पठ्यते, ये साक्षात श्रुति में पढ़ा है, उपनिषद को भी श्रुति के अंतर्गत मान करके बात कही जा रही है। यद्यपि श्रुति शब्द से केवल वेद को लिया जाता है, लेकिन कुछ प्रसंगों में श्रुति शब्द व्यापक होकर के वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, इन सब को श्रुति के अंतर्गत लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा साक्षात श्रुतो पठ्यते, साक्षात जो है श्रुति में ये बात कही गई है असंगो ही अयम पुरुषः, आत्मा जो है असंग है, ये घुलता मिलता नहीं है, किसी भी भौतिक पदार्थ के साथ मिल करके उसके साथ घुल मिल नहीं सकता, हमेशा अलग रहेगा, असंग रहेगा, पृथक ही रहेगा, उसके निकट रह करके भी अलग रहेगा। जैसे कमल का पत्ता होता है ना, पानी में रहता हुआ भी पानी से असंग रहता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी शरीर में रहता हुआ शरीर से असंग रहता है। और ये बात जिसको जिस दिन समझ में आ जाती है, मेरी बात को समझ लीजिएगा, ये बात जिस व्यक्ति को जिस दिन समझ में आती है उस दिन बहुत सारे आंतरिक दुखों से छुटकारा पा लेगा व्यक्ति। इतना ही नहीं, शरीर के दुखों से भी वो छुटकारा पा लेगा। शरीर में दुख हो रहा है तो उसको भी वो नजरअंदाज कर लेगा, ठीक है शरीर का धर्म है, शरीर में दुख हो रहा है, उसका इलाज कराएगा, उसका उसको ठीक करेगा, लेकिन दुखी नहीं होगा, हाय हाय नहीं करेगा, रोएगा पीटेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है शरीर का धर्म है, शरीर में दुख हो रहा है, मुझ आत्मा में तो कुछ नहीं होने वाला, बस मेरे को कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि शरीर में रह रहा हूं। जब ये समझ में आ जाए ना व्यक्ति को असंगो अयम पुरुषः, मैं असंग हूं, तो बहुत सारे दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं शरीर में रहते हुए भी। समझने की बात है, सूत्रार्थ लिखिएगा। जीवात्मा शारीरिक अवस्थाओं परिणामों से रहित है, जीवात्मा शारीरिक अवस्थाओं परिणामों से रहित है अर्थात असंग है, इसलिए ये अवस्थाएं आत्मा को बांध नहीं सकती। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कालादि योगात न बद्धो न च अवस्था रूपाद देह धर्माद बद्ध। कहते हैं काल देश आदि के कारण से आत्मा बंधन में नहीं आता, मान लेते हैं, और अवस्था रूपी देह के धर्म से भी जीवात्मा बंधन में नहीं आता, ये भी मान लेते हैं। तर्री कर्मना बद्धस्या, अब अगला प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है हम मान लेते हैं इससे नहीं इससे नहीं इससे नहीं, तो आखिर किसी से तो होगा, तो एक हमारे सामने बात आ रही है कर्म, तो कहते कर्मना बद्ध स्यात्, कर्म से बंध जाता होगा आत्मा। अत्र उच्यते, इस संबंध को लेकर के उत्तर दिया जा रहा है, न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। वो कहते न कर्मणा, कर्म से भी बंधन में नहीं आता, अन्य धर्मत्वात्, क्योंकि ये कर्म अन्य के धर्म होने से, अगर ऐसा मानते हैं तो अति प्रसक्ता, अति प्रसक्ति आएगी। तो यहां एक बात समझनी चाहिए हम सबको, कर्म से आत्मा बंधन में नहीं आता, इसका मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि हम सब यही मानते हैं ना, कर्मों के कारण सब कुछ तो कर्म है, पर यहां केवल कर्म कारण नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं। कर्म तो कारण बनेगा, लेकिन केवल यहां जो बातें आ रही है कि आत्मा जो है काल आत्मा को बांध नहीं सकता, क्यों नहीं बांधता, बांधता है, लेकिन केवल काल नहीं, मेरी बात समझ रहे ना, अभी हम बंधन में है या नहीं है, और काल से युक्त है ना, काल तो कारण बन ही रहा है, लेकिन केवल काल से बंधन में आता हो ऐसा नहीं है, केवल देश के कारण से बंधन में आता हो ऐसा नहीं है, केवल शरीर के कारण से बंधन में आता हो ऐसा नहीं है, लेकिन शरीर भी एक कारण है, काल भी एक कारण है, देश भी एक कारण है। ठीक इसी प्रकार से कोई ये सोचे केवल कर्म ही कारण है बंधन का, ऐसा नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसा मानते हैं, इसलिए व्यक्ति केवल कर्मों में ध्यान देता है, ज्ञान में कोई ध्यान नहीं देता है, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई ध्यान नहीं है उसका, और भक्ति उपासना करने में उसका कोई ध्यान नहीं है, वो भक्ति उपासना यानी किए हुए उपकार को स्वीकार ही नहीं कर रहा, उसके लिए कुछ धन्यवाद करूं, उसकी कृपा मानूं, उसके प्रति मैं अपने आप को ऐसे भावों को प्रस्तुत करते हुए उसके सामने मैं निरहंकारी बनूं, उसके लिए उपासना ही नहीं करता। उपासना इसलिए हमें करनी होती है क्योंकि हमें निरहंकारी बनना, नहीं तो हम अहंकार से ग्रस्त रहेंगे, सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, मेरा पुरुषार्थ, लेकिन ये बुद्धि, जिस बुद्धि से किया वो बुद्धि आपकी नहीं है, जिस मन से आपने किया वो मन आपका नहीं है, जिन इंद्रियों से आपने किया वो इंद्रियां आपकी नहीं है, जिस शरीर से किया वो शरीर आपका नहीं है, किसी ने दिया है, किसी ने बना के दिया है, किसी ने व्यवस्था की है, वो भी कारण है, उसके कारण को भी स्वीकार करना होगा, जब उस कारण को स्वीकार करेंगे तो हमें भक्ति करनी पड़ती है, उपासना करनी पड़ती है, उस भक्ति उपासना में जो हम पर उपकार करने वाला है उसका धन्यवाद करना होता है, उसके उपकार को स्वीकार करना होता है, तो भक्ति भी आवश्यक है, यानी उपासना आवश्यक है। और कोई कहे केवल भक्ति से होगा, तो केवल भक्ति से नहीं होगा, और कोई कहे कि बस पढ़ाई करो, शास्त्रों को पढ़ो, पोथियां पढ़ो, पुस्तक के कीड़े के समान पुस्तकों में लगे रहो, और कोई काम धंधा नहीं करना, और कोई शारीरिक मेहनत नहीं करना, कोई मेहनत ही नहीं करना, बस बैठे रहो, पढ़ते रहो, आग लग रही है वहां तो भी जाना नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में लगा हुआ, कर्म नहीं करना आदमी। तो अनेक लोग ऐसे हैं दुनिया में, कुछ लोग केवल कर्मों को लेकर चलते हैं, ना तो वो ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, ना उपासना करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल भक्ति को लेकर के चलते हैं, वो कर्मों में पढ़ते ही नहीं है, ना ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ते नहीं है, और कुछ लोग केवल ज्ञान विज्ञान में लगे हुए। तो एक एक में जब व्यक्ति लगा रहता है वो अधूरापन है, एकांगी जीवन है, उसमें कभी सफल नहीं हो सकता। तो ऐसे ही यहां पर कर्म को लेकर के जो प्रश्न किया जा रहा है, या केवल कर्म को लेकर के किया जा रहा है, न कर्मना, कर्म से आदमी बंधता नहीं है, केवल कर्म से अन्य धर्मत्वात्, अगर आप केवल कर्म से ही मानते हो फिर वो कर्म आत्मा का धर्म नहीं है, किसी और का धर्म है, आत्मा नहीं करता कर्म, याद रखना। हाँ आगे पढ़ेंगे आप इस सांख्य में। इसलिए फिर भी मानो अति प्रसक्तेश्च, तो अति प्रसक्ति होगी। तो देखिए अत्र कर्म शब्देन करण वृत्तिर गृह्यते, यहां पर कर्म शब्द से करण वृत्ति को लिया जा रहा है, जो हमारे करण हैं, इंद्रियां हैं, उनको लिया जा रहा है। कर्म कार्यम व्यवहार करण व्यवहार, ये जो कर्म है वो है कार्य, क्या है व्यवहार, हमारे जो व्यवहार होता है ना बिहेवियर, करण व्यवहार कहलाता है। ये क्या है हमारा व्यवहार, दान आदान भाषणादि व्यवहार। वो कहते हैं दान देना, दान लेना, देना लेना, बोलना, बहुत सारे कर्म हम करते हैं ना, हाथों से करते हैं, पांव से करते हैं, इंद्रियों से, जो भी कर्म इंद्रियों से करते हैं, ये जो व्यवहार है इस व्यवहार को यहां कर्म शब्द से कहा। तेन कर्म न जीवात्मा बद्धा, उन केवल कर्मों से जीवात्मा बंधन में नहीं आता। यतः क्यों, पुरुषाद अन्यस्य अहंकारस्य तदधीन तदधीनेन्द्रियाणां च धर्मो ही कर्म तस्मात्। वो कह रहे हैं पुरुषाद अन्यस्य अहंकारस्य धर्म, क्योंकि ये जो कर्म हम करते हैं वो पुरुष का नहीं है, वो पुरुष से भिन्न जो अहंकार है उस अहंकार का धर्म है, अहंकार कर्म करता है, अहंकार करता न आत्मा, ऐसे आगे सूत्र आएगा। वास्तव में एक्चुअल में कर्म जो होते हैं वो इंद्रिय में हो रहे हैं या मन में हो रहा है या अहंकार में हो रहा है, आत्मा तो असंग है, वो केवल बैठा हुआ है, वो साक्षी है। वैसे आदमी बहुत निठल्ला रहता है, याद रखना, मेहनत बहुत कम करता है, और आत्मा एक ऐसा आत्मा है बिल्कुल बैठा रहता है अंदर, हाँ शरीर के अंदर बिल्कुल बैठा है, मतलब हिलता डुलता तक नहीं है, एक प्रकार से मोटी भाषा में कहूं हिलता डुलता नहीं, हमेशा दूसरों से कराता है, बुद्धि से, अहंकार से, मन से, इंद्रियों से, शरीरों से, बस खुद बैठा रहता है, समझ रहे मेरी बात, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, मतलब वो जो दूसरों से करवाता जरूर है लेकिन उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेता है, बस जिम्मेदारी के कारण से हम लोग है, अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा, आप नहीं भी लेना चाहें तो भी वो जिम्मेदारी आ जाएगी आपके ऊपर, आप उसको रोक नहीं सकते, यही व्यवस्था है परमात्मा की। तो कह रहे हैं पुरुषाद अन्यस्य अहंकारस्य, पुरुष से भिन्न जो अहंकार है उस अहंकार का है, तद अधीन इंद्रियाणां च, और उस अहंकार के अधीन में जो इंद्रियां हैं उनका है, उन्हीं का धर्म है। तस्मात, इसीलिए ये कर्म कारण नहीं बन सकता। तथा अगर यदि हम नहीं मानते हैं अति प्रसंग दोषादपि, अति प्रसंग का दोष आएगा क्या, अन्य धर्मेन बंध स्वीकारे मुक्तानापि मुक्तानामपि बंध प्रसंग आपत्यते आपत्स्यते, तत्र अन्य धर्मस्य बंध हेतुत्वं हेतुत्व सामान्यात्। ये कहते हैं अति प्रसंग दोष आएगा यदि आप दूसरे के कर्म से बंधन स्वीकार करते हो, तो फिर एक दोष और आएगा, क्योंकि बंधन का कारण दूसरा है, आत्मा तो स्वयं है नहीं, क्योंकि आत्मा कर्म करता ही नहीं है, अहंकार करता है, उसके कर्मों से बंधन मानते हो तो दूसरे के कर्म से दूसरे को बंधन मिलता हो तो मुक्त आत्मा को भी मिलेगा, फिर यह दोष आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यदि आपके कर्म से मैं बंध जाता हूं, कर्म आपका है और बंधन में मैं आ रहा हूं, अगर ऐसा आप माने तो मेरे कारण से मुक्त आत्मा को भी बंधन मिलना चाहिए, अगर उसको भी मिलने लगे तब तो फिर बहुत बड़ा दोष आ जाएगा, फिर मुक्ति के लिए कौन मेहनत करेगा। आप दान कर रहे हो, आप कर्म मैं नहीं रहा हूं और आपके दान का पुण्य मेरे को मिले तो आप दान क्यों करेंगे, कर्म करने वाले आप और उस कर्म का फल दूसरे को मिले, ये कैसे हो सकता है। यही बात ये कहना चाह रहे हैं, कर्म दूसरे का कर्म है, दूसरे का धर्म है, और उसके धर्म होने के कारण से वो कर्म कर रहे हैं और उसका फल आपको मिलने लग जाए तो ये अति प्रसंग आएगा, किसी का भी कर्म किसी के लिए लाभकारी बन जाएगा और किसी के लिए हानिकारक बन जाएगा, तो बहुत हानिकारक हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं यहां पर। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, केवल कर्म से भी जीवात्मा बंधन में नहीं आता, केवल कर्म से भी जीवात्मा, वो केवल इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, केवल कर्म से भी जीवात्मा बंधन में नहीं आता, क्योंकि कर्म अहंकार का धर्म होने से, क्योंकि कर्म अहंकार का धर्म होने से अन्य के धर्म से अन्य को बंधन मानने पर, अन्य के धर्म से अन्य को बंधन मानने पर, अन्य के धर्म से अन्य को बंधन में मानने पर अतिप्रसंग दोष आएगा, अति प्रसंग दोष आएगा। अर्थात मुक्त आत्माओं को भी बंधन मिलने लगेगा, मुक्त आत्माओं को भी बंधन मिलने लगेगा। हाँ जी, देखिए यहां अहंकार का अर्थ, ये जो हम लोग मोटी भाषा में ईगो कहते हैं, घमंड कहते हैं, वो अहंकार नहीं यहां पर। यहां अहंकार एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मन एक इंस्ट्रूमेंट है, मन एक तत्व है, ऐसा ही अहंकार एक तत्व है। आगे प्रसंग में आएगा इनके बारे में विस्तार से, तब इस अहंकार को भी समझ लेंगे। शांति शांति शांति ही।